मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 90वीं कक्षा नपदांत द्विर्वचन सूत्र में जश विधि के उदाहरणों में दो उदाहरण देखे थे, सगधि और बबधाम, और उसके बाद चर विधि में जक्षतुहु ये चल रहा था, ये पूरा नहीं हुआ था ना। तो बबधाम तक जो हुआ है उसमें कोई प्रश्न है पीछे से? जी इस अर्थ में प्रत्यय क्या है गुरुजी? भस धातु से। किसमें? बबधाम में? जी जी, जी। किस अर्थ में? भस धातु से लोट लकार ला। लोट लकार में? लोट लकार ला, लोट लकार जाने के बाद लकार है, लकार में ये तस लाया था यहाँ। तस में किस अर्थ में तस लाया? लोट लकार में तस किस अर्थ में आया? जिस अर्थ में लोट लकार आता है। विधि निमंत्रण मंत्रण ही। हाँ, कुछ भी ले लो आप उसमें से, है ना, जो लोट लकार का अर्थ है वही रहेगा यहाँ पर। ये सब लाने पड़े। शब्द तो सभी जगह आता है, शब्द की प्राप्ति आप दिखाओगे उसके बाद ही फिर कुछ और करते हैं। तो उसके बाद सबके स्थान में स्लो हुआ है। हाँ, और हमने जो स्पष्ट नहीं हुआ वही बोले। जल में तो सारे वर्ण आ गए, सारे सारे मतलब अयोन से लेकर के हल तक। जल में एक दो तीन चार नहीं, जल में सारे वर्ण का अर्थ क्या क्या है? जल में जल वाले ही वर्ण आएंगे, झल में झल के ही वर्ण आएंगे। तो सारे वर्ण आगे का मतलब क्या है? कम वर्ण भी आ सकते हैं झल में, काफी अधिकार है। जितने हैं उतने ही आएंगे, उसमें ना एक बढ़ेगा ना एक घटेगा। अधिकतर व्यंजन आ गए खाने का भाव। तो जश जश रहते हैं, उनको जश आदेश होता है। हाँ, जश आदेश होता है। कैसे होता है, इसके साथ कैसे घटा रहे हैं? झल के स्थान में, अब झल में जश भी आ गया, तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कहीं आपको कि जश के स्थान में हम जश करें, फिर झल के स्थान में जश होता है और झल में जश भी आ रहा है, तो जश के स्थान में भी तो फिर जश की प्राप्ति होगी। तो जश के स्थान में जश करके आप कर क्या लोगे? ज को ज, ग को ग, ड को ड, द को द, ब को ब, यही तो होगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए अब हम झल में क्या लेंगे? जश को छोड़कर। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सूत्रकार को, ये सूत्रकार को पता है कि ये तो अर्थ करने वाले अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। तो झल कहा जब कि झल के स्थान में जश होता है, तो हम क्या लेंगे अब? झ भ घ ढ ध, ठीक है, झब है घट धश, और वैसे झल पहुंच रहा है हल सूत्र तक, तो झबें घट दश, जब घट दश, जब घट दश हमने छोड़ ही दिया है, उसके स्थान में वही करने में कोई लाभ नहीं है। अब आगे चला के खफ छठ चटत कपय, यहां तक ये जो वर्ण है ये वर्गों के प्रथम और द्वितीय वाले, इनको जश होता नहीं, इनको जश हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आभ्यंतर प्रयत्न ही नहीं मिलेगा इनका, ठीक है। और दूसरी बात यह, इनको अभी देख कर भी लोगे आप, इनको यदि कर भी लिया आपने तो सूत्र बैठा है अभ्यास ये चर्चा, वो उनको फिर चर कर देगा, वो इनको फिर चर कर देगा, तो इसलिए इनको नहीं किया करते। अब रही बात, केवल हमारे पास बचे झ भ घ ढ ध, बस जब भी झल के स्थान में जश का प्रसंग आता है, इस सूत्र में हो या झलाम जशोन्ते हो, सूत्र और भी है ना, झलाम जशोन्ते वो भी झल को जश करता है, ये भी झल को जश कर रहा है, तो जहां भी हम झल को जश करते हैं तो वहां झल में वर्गों के चौथे अक्षर ही लेते हैं। आप ये मत देखो प्रत्याहार यहां से यहां तक है, प्रत्याहार यहां से यहां तक है, छोड़ दो आप उस बात के लिए। झल को जश करने का प्रसंग जहां भी आएगा वहां वर्गों के चौथे अक्षर, और उनको करना है तीसरा अक्षर बस, झल में इतना याद रखो पहला दूसरा तीसरा सभी। हाँ, कि जब भी झल को जश करेंगे तो झल में वर्गों के चौथे अक्षरों के स्थान पर वर्गों के तीसरे अक्षर हो जाएंगे, बस इतना होता है। वर्गों के तीसरे अक्षर यानी चौथे के स्थान में तीसरे, बस इतना होता है। ये है झल को जश करने का तात्पर्य। ये मत देखो कितने आ रहे हैं उसमें और कितने के, जश में तो पांच आ ही रहे हैं, लेकिन झल में अनेक आ रहे हैं, उन अनेक में से पांच को ही पकड़ना है आपको, कौन से चौथे अक्षर, वही है वास्तव में झल। यहाँ पर जो लेना है सूत्रकार के लिए वही पांच होते हैं। इस लोटो लंगवत में गुरु जी यही है, आपने कहा जे लोट लोट लंग। हाँ चलिए और बोलिए आगे। गुरु जी झश परे रहते इसको कैसे सेट करेंगे? हाँ, झश परे रहते में कौन कौन से वर्ण आ गए झश में? जब है नहीं होता, झभ होता है, झ घ ढ ध और जब अगढ़ द। लेकिन यहाँ कौन सा है ये? तालव्य शकार है ना, झलाम जश झशी, ये भी तालव्य ही है और जश में भी तालव्य है। तो यहाँ भी आपके जो है वर्गों के चौथे और पांच तीसरे दोनों आ चुके हैं इसमें भी। झश प्रत्याहार में वर्गों के चौथे और तीसरे, क्रम की दृष्टि से पहले चौथे फिर तीसरे, ये सारे आ गए। अब इनमें क्या करेंगे हम, कि इनमें भी जो चौथे अक्षर हैं उन्हीं को देखते हैं आगे। तीसरे वाले में तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है, ऐसा उदाहरण आएगा नहीं आपके सामने। जो चौथे वर्ण हैं झल के, झल में जो आ रहे हैं, झश में जो आ रहे हैं वर्ग के चौथे वर्ण, वही आगे मिलते हैं। तो झ भ घ ढ ध इनके परे रहते, अब जब अकड़ को छोड़ देना, इनके परे रहते, इनके परे रहते। देखो एक बात और भी है कि हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं तो सुविधा की दृष्टि से अगर हमने कोई वर्ग का तीसरा अक्षर बोला है तो आगे भी हमारी जिह्वा उसी ऐसे ही वर्ण को बोलना चाहेगी सरलता की दृष्टि से। अगर हम एकदम तीसरे से चौथे पर पहुंचे तो असुविधा होगी। जैसे यहां उदाहरण ले लो, बब बब बब धाम, जैसे आपने देखा कि पहले क्या था, बब ताम, बभ ताम। अब बभ ताम में भ को तो कर लिया हमने, ब नहीं, पहले ताम को धा किया है, पहले ता को धा किया है, पहले झसस तथोर धोधा, यहां करके हमने कहां क्या कितना बना लिया, बभ, यानी इधर भ ही है अभी, बभ धाम ये बनाया ना। अब ये बनाया है, अब भ को क्या किया है हमने, बकार किया है, किस सूत्र से, झलाम जश ढसी, इससे किया है ना। तो इससे जब किया है हमने तो इधर हमने तीसरा वर्ण बना लिया भ को। अब तीसरा वर्ण बोलने के बाद आगे जो धा आ रहा है ये सरलता से उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, अब आप इसको तीसरा मत बनाओ, चौथा ही रहने दो, अब बोलो जरा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि दो बार महाप्राण प्रयत्न करना पड़ेगा, भ भी महाप्राण का, ध भी महाप्राण का। तो ईश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसी भाषा बनाऊंगा जो तुम्हें बोलने में सरलता रहे। तो महाप्राण के बाद अल्प प्राण का उच्चारण सरलता से होता है, महाप्राण के बाद अल्प प्राण, तो महाप्राण क्या है ये, भ नहीं, अल्प प्राण के बाद महाप्राण बोलना सरल होता है। जब दौड़ प्रारंभ करते हैं तो पहला कदम कैसा होता है, हल्का होगा, आगे तेज कर लोगे आप, है ना। तो पहले अल्प प्राण, अभी क्या था, पहले भी महाप्राण, अगला भी महाप्राण, बभ धाम बभ धाम, भ भी महाप्राण, ध भी महाप्राण। तो व्यवस्था कैसी कर दी गई कि भ को तो बना दिया अल्प में, बभ धाम, ध को महाप्राण कर दिया है। तो ये संधियों के नियम होते हैं सारे। ये तो रहा वैसे वैज्ञानिकता की दृष्टि से, क्योंकि हर संधि के नियम में आपको वैज्ञानिकता दिखाई देगी मनुष्य की सुविधा के उच्चारण के अनुसार। संधियों के नियम सारे ऐसे ही निकले हैं वेदों से। गुरु जी, तो इस एक होगा कि वर्ग का चौथा अक्षर यदि आगे आ रहा है, आगे आ रहा हो तो इधर तीसरा बन जाएगा वो अक्षर, वही वर्ग के चौथे अक्षर को ही तीसरा अक्षर हो जाता पहले वाले को। हाँ, पहले वाले का अगर दो दो जो है दो महाप्राण इकट्ठे आ रहे हैं तो पहला वाला महाप्राण अल्पप्राण बन जाएगा। इधर भी चार, इधर भी चार। आज के डिस्कशन से अच्छा एक चीज और बताएं आपको, अब ये तो रही महाप्राणों की बात। अब क्या होता है कि वर्गों के पहले वाले अक्षर, वर्गों के पहले अक्षर ये भी अल्पप्राण कहलाते हैं सारे, क च ट त प। लेकिन जब स्वर आगे आता है तो स्वर, स्वर को एक अच्छे रूप में लिया गया है, स्वर का उच्चारण अच्छा माना जाता है। पहली बात तो ये कि स्वयं राजन्त इति स्वरः अच्छा तो है ही, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी अन्य की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं। तो उस अवस्था में स्वर से पहले जब कहीं ऐसी अवस्था आती है कि वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं क च ट त प, तो उनके स्थान में वर्गों के तीसरे अक्षर, यद्यपि पहले अक्षर भी वर्ग के अल्प प्राण है और तीसरे अक्षर भी अल्प प्राण है, अल्प प्राण तीन जगह आएगा, प्रथम तृतीय और पंचम, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। तो वर्ग का पहला अक्षर उसके आगे जब कहीं स्वर आता है इस प्रकार से, और पद के अंत में हो, ये वर्ग का पहला अक्षर पद के अंत में आ जाए और आगे आ जाए स्वर, तो उसको तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे वृद्धरा दईच, आत और ऐच, तो आत ऐच, आत पद का अंत हो गया, आत एक पद है ना, अलग समास करोगे आप तो समास में हर पद के आगे विभक्ति आती है, तो आत के आगे विभक्ति आएगी ना, आत सु ऐच सु, तभी तो आप द्वंद्व समास करेंगे। तो आत भी एक पद हो गया, ऐच भी एक पद हो गया, तो आत इस पद के अंत में वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है, थकार आ रहा है, यह है वर्ग का पहला अक्षर, है अल्प प्राण ही ये। आगे आ रहा है ऐच, स्वर आ गया, तो जब स्वर आगे आता है और इधर पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर आ जाए, उसको तीसरा अक्षर हो जाता है। अब आप बोल के देखो, आपको आतईच ये अच्छा लग रहा है या आदईच, सरलता किसमें हो रही है, आदईच, और बोलो आतईच, अब बड़ा रूखा रूखा सा एकदम जो है बड़ा विचित्र लग रहा है, आप बोलो अचंत, और अजंत बोलो, कौन सा अच्छा लग रहा है, जगदीश, जगतीश बोलो, हाँ जगतीश और जगदीश, कितना सुंदर लगता है, एक गुंजन ध्वनि निकलती है वर्गों के तीसरे अक्षर को बोलते समय, एक नाद उत्पन्न होता है। पद के अंत, पदस्य, ये पद के अंत में लगता है, पदस्य अंत, अंत इसमें आ गया, अंत तो हो गया लेकिन आगे स्वर वाली जो घट रही है ना, वो ऐसा है ना, पद के अंत में जब आएगा स्वर आगे हो ना हो इसको नहीं कहता है सूत्रीय, इसको नहीं कहता है, आप आगे कुछ भी मत बोलो, विराम लगा दो तब भी ये सूत्र लगता है। लेकिन वहां फिर वो जो वावसाने बैठा हुआ है वो विकल्प से उसको चर भी करता है, अंतिम पृष्ठ पर जो वावसाने आ रहा है ये इसको पक्ष में चर भी करेगा। जैसे हम बोलते हैं वाच शब्द के रूप, तो प्रथमा के एक वचन में दो बनते हैं, वाक वाग, दो बोलते हैं नहीं, तो वहां वाक भी चलेगा, वाग भी चलेगा, इसमें कौन सा सूत्र, हाँ इसमें अब वावसाने नहीं लग पाएगा। देखो राम झुनते ने ये नहीं कहा कि आगे क्या हो, लेकिन आगे क्या हो कि स्थिति कैसे बन रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। कि आगे मान लो कुछ भी नहीं है, हाँ। तो स्वर भी नहीं है, हाँ। स्वर भी नहीं, भाई व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ। विराम हो गया, हाँ। तो वावसाने लग गया, हाँ। अब उसको हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, हाँ। अब आगे कुछ है, हाँ। तो कुछ है में दो बातें आ सकती है, भाई स्वर भी है व्यंजन भी है, तो व्यंजन जब आगे आएंगे तो कहीं आपका झलाम जशी बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ, ये सारे अपने काम करते रहेंगे, और कहीं खरीचे बैठा हुआ है, अब खर में आपका खप छठ से लेकर के ये सारे आगे रूखे रूखे वर्ण कहलाते हैं, ये खर प्रत्याहार रूखा है बिल्कुल, गिनो आप इसमें ख फ छ ठ थ च ट त और ये श श स, ये सारे रूखे वर्ण है ये, और इन वर्णों का महर्षि दयानंद ने जो नामकरण विधि संस्कार विधि में आई है इनका निषेध किया है। अगर आपको ये लाना भी है इनमें से कोई, तब भी आप गीले वर्ण तब भी लाएंगे आप, उसमें वर्ग के तीसरे अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर, ये गीले वर्ण कहलाते हैं। मैं ये जैसा है कि जो स्वर के आ हाँ वही बता रहा हूं मैं। तो यहाँ यदि आप स्वर के अतिरिक्त ला करके देखिए पहले क्या क्या आ सकता है, तो स्वर के अतिरिक्त व्यंजनों में जो आएगा अगर जश ही आगे आ रहा है तो कोई आपत्ति है ही नहीं, भाई इधर भी जश हो गया उधर भी जश है। अगर झश आगे आ रहा है तब भी कोई आपत्ति नहीं है, है ना। अच्छा जैसे यहाँ बबधाम बनाया हमने अभी, इधर ब कर दिया उधर धा ही रहा है तब भी हमें बोलने में कठिनाई नहीं होती है। अब रह गया चर की बात, तो चर यदि आगे आएगा और आपने अगर इससे जश कर भी दिया जान सुनते करेगा ये, तो ये अपना काम करेगा ये जश करेगा, लेकिन खरीचा खरीचा जो अब खर पर रहते वो फिर चर कर देगा उसको, तो फिर वही स्थिति हो गई, तो जान सुनते कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। अब कोई कुछ नहीं करेगा वो स्थिति बनती है केवल स्वर पर रहते। तो ये बात में जापक से निकली, हाँ ये अपना निकल आया निचोड़ निकल आया, ये तो एक ये निचोड़ निकल आया अंत में कि झलाम झुनते जब ये सूत्र लग रहा हो, झलाम झुनते सूत्र जब लग रहा हो उस अवस्था में स्वर यदि आगे आ रहा है, इधर पद का अंत है आगे स्वर आ रहा है, तो अन्य कोई सूत्र व्यवधान डालने वाला नहीं है, कुछ भी परिवर्तन करने वाला नहीं है। जैसे अजंत आदिच आदि हम बनाते ही है, तो इस तरह से संधियों के नियम काम करते हैं ये। और भी बहुत से रहस्य हैं इसमें, देखो प्रसंग आता रहेगा चलता रहेगा सभी धीरे धीरे। तो पहला वाला तीसरा हो जाएगा, ये मोटे मोटे नियम है पकड़ लेने चाहिए हमें। सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, अगर भूल भी जाए थोड़ी देर के लिए और ये नियम पता रहे हमें तो हम बना लेंगे उसको ऐसे ही। आगे स्वर होगा हाँ। तो भी तीसरा ही होगा, हाँ अगर अवसान हो जाता कुछ भी नहीं होगा तो भी, तो दोनों बातें हो सकती हैं, तो दोनों बातें यानी पहला वर्ण भी और तीसरा वर्ण भी, हमारी चॉइस अच्छा अगर अवसान है तो चर पहले सारे आ गए खर पहले और दूसरे आ गए। ऐसे ही विसर्गों का होता है कि विसर्ग जब हम जो है आगे आगे और आगे स्वर आ रहा है कोई, तो विसर्ग के बाद स्वर का उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है कि विसर्ग बोलते समय वायु जोर से निकलती है बाहर, बालकः आगच्छति। अब विसर्ग बोलने के बाद और स्वर का उच्चारण बहुत सॉफ्ट होता है, तो एकदम तेज वायु निकाल के सॉफ्ट पे आना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो क्या किया परमात्मा ने कि मत करो विसर्ग, यहां हटा दो, हटाओ बिल्कुल, बालक आगच्छति सरलता से बोल दो। छोटा है तो वो अब सूत्र जो है पाणिनि ने निकाल दिया उसका, भाई परमात्मा ने ये तो नहीं कहा था तुम सूत्र ऐसा बनाओ। सूत्र तो हम ईश्वर के बताए नियम को देख करके उसको शब्दों में ढाल रहे हैं बस। ईश्वर के सामने जब ये मंत्र रचना उसने की, उन ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया, उस समय उसके मस्तिष्क में बुद्धि में कोई सूत्र थोड़ी घूम रहे थे पाणिनि के, ये तो बाद में बने। तो पाणिनि ने भो भगो सूत्र बना करके और व्यवस्था कर दी, तो हमने कह दिया बालक आगच्छति, ये हो गया। तो विसर्ग के आगे स्वर नहीं बोलने में आता है। फिर आप कहीं भी देखो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि इधर विसर्ग आ रहे हैं आगे स्वर आ रहा है, एक भी नहीं मिलेगा। या तो ओ हो जाएगा बालकों का क्षति, लेकिन वो तो ओ वैसे ग आ गया, लेकिन अ ले लें हम बालकोस्ती, बालकोस्ती, और नहीं तो आपको विसर्ग हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब रेफ रहेगा, रेफ को यकार हो गया लोप हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के आगे देखो अभी बात क्या थी कि दो अगर चौथे वर्ण आ रहे हैं पास पास में तो पहले वाले को तीसरा हो जाएगा। अब इसकी उल्टी स्थिति कर दो आप कि पहला वाला वर्ण तो है चौथा और आगे वाला है तीसरा, तो क्या होना चाहिए? अच्छा छोड़ो इसकी स्थिति को छोड़ो, अभी ये मिलेगी नहीं आपको, लेकिन हम ऐसे देखो पांचवा पहले वाला आ रहा तो फिर उसी के पांच उसी हो जाएगा ना, उसी वर्ण का उसी वर्ग में चला जाएगा। हाँ उसी में चला जाएगा। अब आप स्वर को ले लो कि इधर तो आ रहा है विसर्ग, नहीं स्वर नहीं, इधर आ रहा है विसर्ग, और विसर्ग एक प्रकार से ह की तरह होता है और ह को महाप्राण माना गया है, तो इधर महाप्राण मान लो आप थोड़ी देर के लिए, और आगे आ रहा है स्वर, और स्वर सारे कैसे होते हैं अल्प प्राण के, तो महाप्राण के नहीं स्वर नहीं, इधर ये मुझे लेना है जश आगे, तो जश में भी क्या आवा हर्ष ले लो पूरा, कि हर्ष के जो वर्ण आ रहे हैं ये, क्योंकि इसमें वर्ग के पांचवें अक्षर भी ले लेते हैं, अंतस्थ भी ले लेते हैं और एक हकार भी जोड़ लिया है ऊष्म वाला, ये जब विसर्ग के आगे आते हैं तो उस अवस्था में ये सारे अल्प प्राण के हैं, एक तरह से देखा जाए तो हकार के अतिरिक्त य व र ल ये भी अल्प प्राण, इधर यम गण न ये भी अल्प प्राण, जब गण द ये भी अल्प प्राण, और ये आगे आ गए। इधर आ रहा है विसर्ग, तो विसर्ग के बाद इन वर्णों को बोलना ये भी कठिन है, जैसे बालक गच्छति। अब इधर तो बोला हमने विसर्ग, महाप्राण एकदम निकला मुख से, उधर गच्छति में ग बोल रहे हैं अल्प प्राण का, एकदम ट्रैक चेंज करना पड़ेगा नहीं, तो वहां क्या व्यवस्था कर दी कि विसर्ग नहीं बोलना है आपको, उसको भी स्वर बना दिया बालको गच्छति। अब सरलता हो गई, इधर भी अल्प प्राण उधर भी अल्प प्राण। ये सारे स्वर अल्प प्राण है, क्या प्रमाण है? बोल के देखो आप महाप्राण से, उन्हें कुछ नहीं चाहता, बोले बात तो सही करें, लेकिन मैं ये प्रामाणिक दृष्टिकोण से ये है क्या, क्योंकि अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते इसी बात पे कोई चली थी बात, तो सारे स्वर अल्प प्राण है, कैसे हमें इसको प्रमाणित करें ये सारे स्वर अल्प प्राण है? ये तो प्रत्यक्ष है ना, इसमें क्या करना है प्रमाणित आपको, बोल के देख लो। नहीं बोलने वाले तो नहीं, और कैसे प्राण देखो, प्रयत्न कहते किसको है, प्रयत्न लेना है हमें, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, यहाँ मुख्य प्रसंग चल रहा है हमारा बाह्य प्रयत्नों का। आभ्यंतर प्रयत्न तो इसका विवृत है ही सारे स्वरों का, ठीक है, वो तो बात अलग हो गई, और इसी में आपका आया है एक अल्प प्राण, ये बाह्य प्रयत्नों में जाता है उधर, ये बाह्य प्रयत्नों में जा रहा है कि एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। अब इसमें आप पहले आप प्रथम सूत्र लो, बाह्य प्रयत्न का क्या है, बाह्य प्रयत्न का पहला सूत्र, वर्गाणाम आप बाह्य प्रयत्न में जाइए ना, वर्गाणाम प्रथम प्रथम तृतीय कहाँ पहुंच गए आप, तो वहां स्वरों की गिनती नहीं कराई गई है, ठीक है, वर्गों जो बाह्य प्रयत्न जहां गिनाए गए हैं वहां स्वरों को छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं में जो सूत्र आ रहा है आपका एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, इतरे को आप और व्यापक कर लो, इतरे से हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि जो यहाँ नहीं कहे जो छोड़ दिया गया वो इतर ही तो हो गए। हाँ। एक तो क्रम ये है कि पहला वाला एक एक अल्पप्राण, दूसरा वाला इतर हो जाता है, दूसरा जैसे वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, ये है पहला सूत्र आपका। हाँ। तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय में प्रथम क्या है एक, और द्वितीय क्या है इतर, एक तो ये क्रम हो गया। तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय में प्रथम में आ गया क, क चट तप, ये क्या है अल्पप्राण, और द्वितीय आ गया इतर में ख छ ठ थ फ, ये क्या है महाप्राण। अब ग आ गया इधर, तो ग क्या है एक, ग झ ड ब ये अल्पप्राण, और घ झ ड ब ये क्या है इतर, ये हो गए महाप्राण। फिर ng, अब ng की गिनती कराई गई नहीं कराई गई, तो ये क्या हो गए इतर, स्वरों की गिनती नहीं कराई गई, ये क्या हो गए इतर, इतर इतर एक अल्पप्राण नहीं, इधर तो ले लेंगे इधर वाले, ये एक ही शब्द में जो आ रहा है। अब एक एक अर्थ आप करो कुछ अर्थ, एक का अर्थ कुछ होता ही है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे सारे इसमें जिनकी गिनती कराई नहीं गई है, जिनको यहाँ इन सूत्रों में नहीं लिया गया है, परिगणन जिसमें नहीं है। हाँ, जैसे हम गणना में गुरु जी नहीं ना, वो आ जाते हैं क्या नाम है क्योंकि नियम ये होता है कि बाह्य प्रयत्नों की गिनती जहाँ कराई जाती है। तो बाह्य प्रयत्न का अर्थ क्या है आप पहले ये समझो, बाह्य प्रयत्न का है अर्थ गले से नीचे के लिए, और स्वर जो होते हैं ये स्वरों का जो सूत्र आता है ना कि विवृत करना स्वरा, ये विवृत शब्द कहाँ घटेगा मुख को खोलने में, समृत और विवृत आकार को, कंठ से स्टार्ट होते हैं वर्णों, तो ये इधर ही है, इसमें बाह्य प्रयत्न बनता ही नहीं है, तो वहां प्राण शब्द का व्यवहार नहीं होता है, करना भी चाहेंगे आप तो अल्प वाला ही घटेगा वहां पर, वहां प्राण तो संभव ही नहीं है स्वरों में घटना, अल्प ही घटेगा वहां, इस तरह से है। माने इसके कह सकते हैं जी, इसके उहा से लगाया जा रहा है, उहा उहा शक्ति के द्वारा हम लगाते हैं जिस सारा स्वर अल्प प्राण है, उहा के साथ प्रत्यक्ष नहीं है क्या आपका? प्रत्यक्ष भी तो है भाई, उहा का प्रयोग वहां करोगे आप जहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, वहां पर युक्ति तर्क उहा ये निकालेंगे आप? कोई बात कही नहीं है, किसी के विषय में चर्चा नहीं की, कही नहीं गई है। हाँ, तो उसके तो वहां से ले लेंगे, प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष सबसे पहले होता है, आप यू बोल के देखो क्या आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसमें? हाँ, और घजट हजार पर बोलना जरा, हाँ इतना ही जोर लग रहा है अयू बोलने में, लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है ना, तो यही है अल्प प्राण। गुरु जी कई बार प्रत्यक्ष से कई बात जीत जाए हो जाता है, एक बार कई मुसलमान बैठे हुए थे परमात्मा के नाम के ऊपर चर्चा चल रही थी, कई लोग घर मावलंबी बैठे थे, बोला रोके रुके थे मोटी रोटी वो बाजरे की ला करके चटनी के साथ खिला दिया और पानी नहीं दिया, और जब पेट जो आती है ना खाने के बाद बाजरे की रोटी चटनी के साथ खाई जाए तो जगह बोला अब अल्लाह अल्लाह निकलेगा नहीं गॉड निकलेगा चलिए। तो आगे चल रहा था हमारा जक्षतुहु, और जक्षतुहु में अद धातु से लिट लकार परोक्ष लिट से लाए थे, और लिट लकार परे रहते, और कैसा है ये लिट लकार? मैंने इसलिए बोला क्योंकि बीच में टोका नहीं। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं है ये जो लोटो लंग मत में कल कुछ कहे थे अपना, प्रथमा निर्देश करके सूत्र बनाना चाहिए था, नहीं तो हाँ सूत्र रचना ऐसी होती है, तो कोई दोष नहीं है अद्वेश सूत्रों में लंग मत। यहाँ ये षष्ठी है, हाँ षष्ठी का निर्देश किया है, निर्देश करने कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब कोई प्रयोजन नहीं थी, फिर भी निर्देश किया है, निर्देश करके एक विशेष बात निकालना चाह रहे हैं, ये जो लोटो लंगबत जो लंगबत कार्य होगा, हमने कहा लंगबत कार्य होगा, वहाँ लंग के मान करके जो लोंग लंग रिंग सू जो अट के आगमन किया है वहाँ तो नहीं होगा, परन लकार के स्थान में जो कार्य होगा वो कार्य माना जाएगा। देखो और खोलूंगा आपको मैं थोड़ा सा, जब आपने छेड़ा ही विषय कि ये जो लंगवत में वती प्रत्यय है, ऐसा वत निर्देश क्या उधर कहीं किया है अध्यक्ष सूत्रों में? गां कुटा दिभ्योणिन ङित, वहां वत बोला है क्या? सूत्र क्या है? गां कुटा दिभ्योणिन ङित, वत है वहां और अर्थ वत का ही है, अर्थ वत का ही है भाई, सूत्र ही है अतिदेश सारे, तो हम क्या अर्थ करते हैं? ङित्वद् भवति सार्वधातुकम् अपित, ऊपर से ङित आ रहा है, क्या वत है उसमें? हम क्या अर्थ करते हैं? ङित्वद् भवति, सब में वत जोड़ रहे हैं नहीं, और सूत्र में नहीं है कहीं भी। यहाँ लोटह लंग इतना नहीं कहा, जैसे वहां है गांग कुटा दिभ्योणिन ङित, यानी अणिन ङित, इतने को पकड़ो आप, यानी ईत्रणित भिन्न ङित होता है, वत कहा वहां। यहां भी कह सकते थे लोटह लंग, और प्रथमांत निर्देश करके क्या बोलते हैं? लोट लंग, अपने आप अर्थ निकलाता वत, फिर भी वत कहा है, फिर भी वत कहा है, अब वत कहा है, इसका अर्थ है वती प्रत्यय लाए हैं ये, और वती प्रत्यय लाएंगे तो वती प्रत्यय दो अर्थों में आता है, तत्र तस्य इव, वो तो ऊपर से वती की अनुवृत्ति आ रही है, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही, हमें इसको नहीं लगाना यहाँ। अगला सूत्र क्या है उसके? तत्र तस्य इव, तत्र तस्य इव, तो तत्र से अर्थ क्या लेंगे हम? सप्तमी, तस्य से अर्थ क्या लेंगे? षष्ठी, यानी कि दो अर्थों में वती प्रत्यय होता है, और वो वती प्रत्यय यहां पर आ गया। अब आप विग्रह दो प्रकार से करेंगे इसका, लंगी इव लंगवत, जैसे वहां था अनल विधु में, अलविधि में कितने समास किए थे हमने, तो लंगी इव लंगवत, और दूसरा लंगह इव लंगवत। अच्छा अब प्रश्न यह है कि यदि हम सूत्र बनाते हैं लोटह लोट लंगवत, तो लोट लंगवत में ये संदेह रहता कि लंगवत में हम लंगी इव लंगवत ये अर्थ लें, या लंगह इव लंगत ये अर्थ लें, अथवा दोनों लें, ये संदेह रहता नहीं? उस संदेह को दूर करने के लिए लोटम षष्ठी कर दी पांडे ने। अब क्या निष्कर्ष निकला? कि लंगह इव लंगवत यही करना है, वती प्रत्यय षष्ठी के अर्थ में ही लाना है, लंगी एवं लंगवत इस अर्थ में नहीं लाना है। अच्छा। ये किसने बताया? लोटह ने। और अगर वहां प्रथमांत होता तो आप सप्तमी भी ला सकते थे, षष्ठी भी ला सकते थे, दोनों भी ला सकते थे। उस षष्ठी ने इधर वती प्रत्यय के विग्रह में षष्ठी है ये निर्णय कर दिया। अब ये निर्णय कर दिया तो लंगी इव लंगवत ये अर्थ नहीं करेंगे हम, यानी कि लंग परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य लोट पर रहते नहीं होंगे, लेकिन लंग के स्थान में जो कार्य होते हैं वो कार्य लोट के स्थान में हो जाएंगे। ये है तो नित्यम गितः से जो गितः षष्ठी आ रही है तस्थ समीपाम सूत्र में, तो वहां सूत्र क्या कह रहा है कि नित लकारों के जो प्रत्यय हैं तस्थ स्थ मिप इनके स्थान में, गीता में षष्ठी है, इनके स्थान में ताम तम ता हो जाएंगे। वो ये तो नहीं कह रहा है कि कुछ परे रहते नित परे रहते कुछ हो रहा है, ये तो नहीं कह रहा है। वो षष्ठी का निर्देश कर रहा है तो वो यहाँ अर्थ हो जाएगा। इसके मतलब दो ही निर्देश है, यहाँ जयपुर भी निकाल सकते हैं और एक क्या है तत्र तस्य जो वती लिया है तत्र तस्य एव दो अर्थ है। अगर प्रथमा निर्देश करते हैं तो ये न जात होता है जो कौन सा लिया जाए, ये सप्तमी ले अथवा षष्ठी ले, क्योंकि पाणिनी अतिदेश सूत्रों को दो प्रकार से पढ़ते हैं जी। या तो वती लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जैसे अभी हमारे जो ये प्रकरण चल रहा है चार सूत्रों का, ये कौन सा प्रकरण है? अतिदेश। और इसमें अतिदेश, इस अतिदेश प्रकरण में एक वो है गांगुटा दिव्यो से प्रारंभ हो रहा है, एक वो है अतिदेश प्रकरण है नहीं है, वहां वती नहीं कहा इन्होंने और यहाँ वती है। कहाँ पर है? कहाँ है? नहीं नहीं, इधर इन चार सूत्रों में स्थानीवत आ गया। अब यहाँ वत लाए हैं हम वती, ये किस अर्थ में लाए हैं? तेन तुल्यम, यहाँ तृतीया में लाए स्थान न इव स्थानीवत। यहाँ तत्त्वसेव से मतलब नहीं जाते। तो इस तरह से वती कह करके जब निर्देश करते हैं पाणिनि तो वहां कुछ विशेष अर्थ लेना होता है, और जहां वती को हटा करके अध्यय सूत्र बनाते हैं वहां सारे अर्थ आ जाएंगे। गुरु जी ये बात जो है लटह कह दिया इसी से निकल आता, तो लंग लोटह कह दिया, हाँ लोटह कह दिया इससे निकल आता, क्या निकल आता? ये निकलता कि लोट के स्थान में लंग लकार होता है। ये अध्यक्ष कहां से लाते हैं आप? अच्छा, अध्यक्ष लाने के लिए आपको प्रथमा बोलनी पड़ती इधर, और प्रथमा बोलते तो फिर वही संदेह कि षष्ठी का अर्थ लें, सप्तमी का अर्थ लें या दोनों लें। जैसे सार्धातुकम अपित, यहां नहीं है वती। अच्छा, मतलब ये तो यहां सारे अर्थ होंगे। इन इंगित पर रहते कुछ हो रहा है वो भी हो जाएगा, इंगित के स्थान में कुछ हो रहा है वो भी हो जाएगा। अच्छा, केवल लटह के जाने से नहीं होगा, लोट लोटह कहने, लोट कहने से कर्मधार है बहुरी, अगर मान ली कर्मधार समास बहुरी ही, अगर क्यों बोल रहे आप? एक अच यस्मिन, अगर अगर से मतलब ही नहीं कोई, जो समास है वही बता रहा हूँ मैं आपको। कर्मधारा करता तो फिर आपने वही कहा, क्यों करते आप कर्मधारे जब कोई व्याख्या कर नहीं मान रहा है उसको? तो आप कर्मधारे करोगे तो व्यंजन साथ में कैसे लाओगे? व्यंजन भी वो नहीं हो पाए। फिर आप पट को दुत करेंगे तो क्या होगा? दुत अपट, हमें दुत करना है पट पट, और एक हच में हमने कर लिया कर्मधारे, तो प्रथम से एक आच है, अचो में जो प्रथम अच है, जैसे करें गुरु जी कर्मधारय उसी को दुत होगा बस। पट का आ को यानी क्या दुत होगा? अपट। मैं यहाँ भस्म भी देख लो ना, भस्म क्या हो जाता है? तो भस्म के वाला क्या है, जो बकार जो है यहाँ ना होने करके भम जो आ है यहाँ आ के ही होने लगता है, ये भाव गड़बड़ हो जाता है। फिर क्यों कर रहे हो कर्मधारय? गड़बड़ कार्य क्यों कर रहे हो? यहाँ अगर मान ली बहुरी समझ तो दो हो जाएगा, एक वाच अस्मिन तो वो समुदाय फिर वहाँ भस भस हो जाएगा। और वहां भी बबरी दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान और तद्गुण संविज्ञान, कौन सा लेंगे यहाँ? इसमें अरे आपके सामने दो शब्द हैं, पीताम्बर चित्रगुण को याद कर लिया करो। आप पीताम्बर वाला समास लेंगे यहाँ पर या चित्रगु वाला लेंगे? चित्रगु वाला। तो चित्रगु आने ऐसा जब कहा किसी से, तो चित्र और गु का जो अर्थ है वो भी साथ में आएगा? हाँ। आएगा, गाय साथ में लेके आएगा वो? क्यों गाय साथ में क्यों? या यही तो कह रहे हैं ना, चितकबरी है ना। हाँ। क्या कर्मधारा की दृष्टि, चित्र का जो अर्थ है हाँ। या गो का जो अर्थ है वो आएगा साथ में? इसमें साथ में क्या बहुवी समाज में साथ में तो मतलब ही नहीं पता। और पीताम्बर कहेंगे तो पीले कपड़े साथ में आएंगे? पीत और अंबर का जो अर्थ है वो साथ में आएगा? नहीं आता है। अच्छा, कपड़े उतार के आएगा वो? नहीं, तो पिता नहीं अंबराणी अस्य हाँ। ना पीत अंबर की यहाँ से अतिरिक्त तो समास है ना बहुवरी समास में, तो बहुवरी समास अन्य नहीं, वो जो अन्य पद अन्य व्यक्ति के लिया जाएगा पीले कपड़े वाला, तो पीले कपड़े के लिए साथ में ले आएगा वो, साथ में लाएगा ये संविजन हो गए। तो आप तो फिर उल्टा बोल गए ना, आपने कहा कि चित्रगु में जो है वो चित्रगु साथ में आएगा। नहीं, तो ऐसे ही एक अच यस्मिन या यस्य कह लो। तो यस्य से किसका अर्थ ले रहे हो आप? मतलब जिसका या जिसमें, एक अच है ये जिस क्या चीज है? ये जिस है पूरी धातु। हम द्वित्व किसको करते हैं? चार सूत्रों के द्वारा द्वित्व जो हो रहा है, यहाँ चार सूत्रों में किसकी अनुवृत्ति जा रही है? धातु की। भाई एक में धातु कहा ही है, तीन में और जा रहा है धातु। तो एक अच यस्मिन या यस्य, वो कौन है यस्य या यस्मिन? धातु। तो धातु जो अर्थ निकल रहा है विग्रह करने के बाद, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच है, अगर हम अतद्गुण संविज्ञान लें तो अच मात्र गृहित होगा, और तद्गुण संविज्ञान लें तो यस्मिन का अर्थ भी साथ में आ गया। भाई यस्मिन कस्मिन धातु, तो पूरी धातु साथ में आ गई। ठीक है, अच्छा इसी में अगर अतद्गुण संविज्ञान लेंगे तो केवल अच का ही ग्रहण होगा। अब इसमें क्या है कि मान लो किसी धातु में दो अच हैं, तो दो अच हैं, तो वहां निर्णय कर दिया कि अगर अधिक अच हैं तो प्रथम एक आच को पकड़ना है। अब प्रथम एक आच का जब आप विग्रह करेंगे एक अच यस्मिन, तो प्रथम एक आच ही तो लेंगे। अब प्रथम एक आच में जो आसपास के दोनों ओर के व्यंजन हैं, हल हैं, वो यस्य या यस्मिन समुदाय में आ गए, तो तद्गुण संविज्ञान कह करके उन अचों को भी साथ में ले लिया आपने। ठीक है ना, और द्वितीय एक आच को पकड़ेंगे हम, तब भी वही आएगा एक अच यस्मिन, तो वहां भी आपने उसके दोनों ओर के व्यंजन वो साथ में ले लिए। तो इस तरह से लेंगे, केवल अच नहीं, ये तद्गुण संविज्ञान है ये इसमें। एक शंका और गुरु जी, जैसे ये जैसे लोट लंग से ताम लाया, ताम लाने के बाद तो गीत ही है, फिर गीत कहने क्या मतलब? कैसे है गीत? नहीं, यहाँ से लंगवत लोटो लंगवत का ना लंग जैसे लंग गीत है, वैसे ही गीत इसके भी मान के ताम भी नहीं, अनुबंध का है। अनुबंध का धर्म उस तरह से वैसे नहीं आएगा। आपने लंग लकार लिया ना, तो लंग ये लकारों में जो अंगित धर्म है ये अन्य कार्य के लिए है, इसमें विज्ञापन निकलता है आगे अलग। ये जो सूत्र है आपका आगे यासुट परसिंह पदेशु दातो निच्छा, यासुट किसको किया हमने? लिंग विधलिंग या आशीर्लिंग, इन्हीं को तो किया। तो इनके नित होने से जो आगम आएगा वह भी गीत हो जाए। तो गीत होगा तो क्यों कहा फिर? यासुट परस्मी पदेशु उदात्त गीत च, क्यों कहा? अच्छा, जब लिंग लगा के अवयव बन गया तो सतह ही गीत हो जाना चाहिए, तब गीत कहने कोई जरूरत नहीं था। तो इस तरह से ही क्या सिद्ध हुआ कि नित्व धर्म आगे को नहीं बढ़ता, लकारों का नित्व या टित्व धर्म आगे को नहीं जाता, नहीं तो नित्य कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। और क्या ऐसे ही निकलते हैं जहां पर, इसलिए लिंग के स्थान में तिप्तस जी आते हैं सारे, ये इनमें या टित के लट के स्थान में जो आ रहे हैं सारे, ये टित नहीं कहलाएंगे, ये है ना, ये टित और अंगित नहीं कहलाएंगे ये, तो इसलिए अलग से कहना पड़ा साधातुकम अपित। ये सूत्र होगा ही तभी सार्थक। आप उसको ये भी कह सकते हो कि भाई सूत्र इसलिए बनाया गया है कि पित्त भी इंगित होने लगेंगे फिर, नहीं तो अपित पित्त न हो अंगित इसलिए सूत्र है, ऐसा भी तो कह सकते हैं आप। लेकिन वहां अंगित जो कहा है यासुपतिच वो किस काम के लिए होगा फिर, तो वही ये बता रहा है कि अंगित्व धर्म आगे को नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता है तो फिर ये सूत्र सार्थक हो गया, सार्थातुकम अपित, इस तरह से है। तो लिट लकार लाए घस धातु से अध धातु से, और यहां आर्ध धातुक है ये लिट लकार लिट च सूत्र से, तो आर्ध धातुक के अधिकार में लिटी अन्य तरस्याम, तो लिटी अन्य तरस्याम ये लिट लकार की उपस्थिति चाह रहा है। जैसे एक बार प्रसंग चला था कि आर्ध धातु के जो दूसरे अध्याय में है ये चौथे पाद में, ये विषय सप्तमी है, और विषय सप्तमी का अर्थ क्या लिया था हमने कि आगे लाने वाले हैं, लाए नहीं है अभी, उस अवस्था में भी लगता है ये। लेकिन इसी प्रकरण में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो स्पष्ट सप्तमी व्यक्ति बोल करके और परे क्या होना चाहिए ये भी साथ हम बताते हैं। जैसे अस्तेरभू सूत्र है इसी प्रकरण में, क्या ये कुछ कहता है कि परे क्या हो? आर्ध धातुक छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, आर्ध धातुक नामक कौन सा प्रत्यय हो ऐसा कहता है क्या ये? नहीं, नहीं कहता। तो क्या कहेंगे हम आर्ध धातुक में विषय सप्तमी। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं कि आर्ध धातुक प्रत्यय कौन सा है उसका भी नाम ले देते हैं वो साथ में, जैसे लिटी अन्य तरस्याम, यहां लिटी में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। तो लिट परे रहते और वो लिट आर्ध धातुक भी है, तो आर्ध धातुक लिट परे रहते। अब यहां आर्ध धातुक जो आ रहा है ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में अधिकार के रूप में, क्या हम यहां विषय सप्तमी कहेंगे इसको? तो एक सप्तमी, किसी एक शब्द में आई हुई कोई सप्तमी, वो ये मत समझना कि अगर विषय सप्तमी बोल दिया तो विषय सप्तमी ही रहेगी, वो कहीं पर सप्तमी बनेगी और कहीं विषय सप्तमी बनेगी, जैसे यहां हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप ये अर्थ मत करना कि लिटन तरस्याम सूत्र में लिट लकार लाने से पहले आर्ध धातु के में विषय सप्तमी मान करके हम अध के स्थान में घसलीरी कर लें, ऐसा मत करना। जैसे अस्तेर भू में अस को भू किया था हमने किसी भी प्रत्यय के लाने से पहले, कर लिया था कि नहीं? यहां अद को घसलीरी प्रत्यय लाने से पहले नहीं करेंगे कि हम आगे लाने जा रहे हैं लिट लकार और वो होगा आर्ध धातु को, ये मान करके हम पहले घसलीरी कर लें, ऐसा नहीं। यहां लिट लकार सामने होना भी चाहिए, तो पहले लिट ले आएंगे उसके बाद लिटन त्रस्याम लाएंगे। अस्थिर भू में ऐसा नहीं था, ब्रुवबची में ऐसा नहीं था, ठीक है? तो लिटन त्रस्याम से घसलीरी हो गया और स्थानीय बदादेशो नलविधौ से ये घसलीरी, क्योंकि धातु नहीं था ये तो आदेश था और अद धातु था, तो धातु के स्थान में जो आदेश है वो धातु हो गया। अब धातु होने के बाद धातु के अधिकार में आप जा सकते हैं, आपको अधिकार मिल गया, तो धातु के अधिकार में लिट लकार के स्थान पर अब लस्य के अधिकार में तिप्तसि सिप्तस्थ, इससे आ गया तस प्रत्यय, और तस को परस्मै पदानाम नल अतुस इत्यादि सूत्र से क्या हो गया? अतुस हो गया, तो घस और अतुस, ठीक है। अब इसके बाद अतुस प्रत्यय ये लिट असंयोगाल लिट कित इस सूत्र से, अपित लिट कित के समान होता है, इसने अतुस को जो कि अपित है स्वयं में, क्यों है अपित? क्योंकि तस के स्थान में हुआ है और तस में पकार लगा नहीं है, जब तस अपित है तो अतुस भी अपित होगा, यहां लग जाएगा स्थानीय उदादेश निर्विधो, ये पित्व धर्म उसमें आ गया। लकार का धर्म जो अनुबंध वाला है वो आगे नहीं बढ़ता, ये बात पीछे बताई थी मैंने आपको, लेकिन इनमें तो नहीं है ऐसा कोई बंधन, तो यहां जो पित्व धर्म है अपित्व धर्म जो तस में है वो अतुस में भी आ गया, इसको कर दिया इसने नित या कित? कित कर दिया। तो जब कित प्रत्यय कर दिया इसको, तो कित परे रहते क्या होता है? वो ले जा अपना, ले जाना है तो। तो कित पर रहते क्या होता है? उपधा का लोप। सूत्र गमहन जन खन घसाम, ठीक है, इसका कर दिया लोप। अब ये क्या है? पर निमित्तक अजादेश, ठीक है, ये पर निमित्तक अजादेश हो गया। अब यहां घ और स इसमें अच नहीं है कोई भी, और द्वित्व करते समय क्या नियम होता है? प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच, या ऐसा भी कोई नियम है कि कोई अच नहीं है तब भी हो जाएगा? तो अब द्वित्व कैसे हो? तो पाणिनि ने उसकी व्यवस्था की द्विर्वचने ची है? अब द्विर्वचने ची सूत्र आया है। अब ये और सूत्र छोड़ देना आप यहां पर, ये इसका भी बनता है उदाहरण, केवल इसी का बनेगा। तो द्विर्वचने ची ने अगर आप क्रम से लगाना चाहें तो वैसे लगा सकते हैं कि स्थानिवदा देशा ने स्थानिवद कर दिया, लेकिन ये स्थानिवद है कार्याति देश, यहां उससे काम चलना नहीं, यहां तो द्वित्व करने के लिए उसकी उपस्थिति चाहिए। केवल मान करके द्वित्व कर ले हम हैं कि जैसे किसी को भूख लग रही है, तो भूख लग रही है आटा है नहीं, तो क्या कोई बात नहीं है, आटे को मान लो, कल्पना कर लो यहां आटा रखा है और बना लो रोटी, बन जाएगी है? मान करे कुछ नहीं बनता। जैसे बच्चे बैठे हैं कक्षा के रूम में, अध्यापक नहीं है, बच्चे मचा रहे हैं शोर, पढ़ रहे हैं, अध्यापक नहीं है वहां, तो एक व्यक्ति समझाने आया उनको कि देखो बच्चों, तुम ऐसा समझ लो कि यहां अध्यापक बैठे हुए हैं, कल्पना कर लो। बच्चों ने कल्पना कर ली। अब कल्पना करके क्या है कि ऐसी कल्पना कर लोगे तो तुम शोर नहीं मचाओगे, तुम ये समझो अध्यापक बैठे हैं सामने, तो है संभव वहां पर बच्चे कल्पना कर लेंगे कोई बात नहीं और शांत बैठ जाएंगे? है संभव? नहीं है। अच्छा, अब एक कल्पना ऐसी है कि बच्चों तुम कल्पना कर लो अध्यापक हैं, वो तुम पढ़ाने लगेंगे यहां पर, तो क्या कहेंगे बच्चे? कि कल्पना करके अध्यापक की उपस्थिति मानना, यहां तक तो बात सही है, लेकिन वो पढ़ाने भी लगे वो, तो क्या होगा? वहां पर रूपादेश होना चाहिए फिर। अब यहां करना है हमें द्वित्व, अब द्वित्व करना है, कह दिया कल्पना कर लो कि यहां पर आकार है अच है, तो द्वित्व करने वाला सूत्र कहेगा मैं द्वित्व किसको करूं, डबल किसको बोलूं? कल्पना का तो चरण होता नहीं है, वो चरण किसका होगा? वर्ण का अस्तित्व, तो इसलिए इसे कहते हैं रूपातिदेश। तो द्विर्वचनी ची ने क्या कहा कि पर निमित्तक अजादेश, पूर्व विधि, कैसी पूर्व विधि? द्वित्व रूपी करने में स्थानीवत हो जाता है, तो हो गया स्थानीवत। तो द्विर्वचने ची से यहां पर, और केवल द्विर्वचन करने में ही होगा स्थानीवत, तो इधर का जो भाग आएगा इसमें आएगा आपका ये अकार साथ में आ गया ना, ये जो भाग है ये इधर वाला बनेगा, और इधर वाला जो है ये, आइए चाबी देते ना, तो इधर वाला जो भाग है ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो इधर तो आकार आपको दिखाई दे गया, इधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यहां स्थिति वही रही, हो गया। अब इसमें अन्य कार्य आप प्रारंभ कर दो। मैं कल कुछ कह रहे थे गुरु जी, मेरे दिमाग में आया जिसे पूर्वाभ्यास कहते हैं, ये अभ्यास शब्द का अर्थ पूर्ण, हां तो वो हो गया कल की व्याख्या, तो समझ लो उससे आपकी, हाँ इधर ही द्वित्व करेंगे हम पुनः, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ये निकल जाएगी सिद्धि फिर आज, वो तो कल की बात पूरी हो गई, उसको जो कहते हो आप ले लीजिए कि जो द्वित्व करेंगे तो इधर वाला ही भाग द्वित्व होता है, वो सब कल मैंने बता दिया था आपको। अब यहां पर हलादि शेष पहला कार्य, तो केवल घ आकार तो रहेगा ही, केवल घ ये हो गया आकार सहित, ये सकार हटा है केवल, है ना, और इसको फिर क्या करेंगे, कवर्ग और हकार, इनको अभ्यास में क्या होता है? चवर्ग। सूत्र कुहोश चुहु षष्ठी का देवचन कुहोह, कवर्ग और हकार के स्थान में चवर्ग हो जाता है, तो यहां चवर्ग जब लगाएंगे तो स्थाने अंतरतम जब लगाएंगे सूत्र को, क्योंकि चवर्ग में तो पांच अक्षर हैं, तो घकार में कौन सा आ सकता है घकार के स्थान में? अगर हम क्रम की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये चौथा है, दुर्भी चौथा ही आएगा, तो क्या आएगा? झाएगा, ठीक है। अब झाएगा तो ये झा किस में आता है, झल में, तो अंतिम पृष्ठ पर झलाम जश झशी ये नहीं लगाना है, ये केवल मैंने अनुवृत्ति के लिए दिखाया आपको। इसमें झलाम जश को ले जाओ आगे, झलाम जश को आगे ले जाओ। तो अभ्यास में वर्तमान, झलाम झलों के स्थान में आदेश हो गए दो, एक जश ऊपर से आ गया, चर सूत्र में कह दिया, परे क्या है इससे मतलब नहीं। यहां पर कोई आप झशी को मत ले आना अनुवृत्ति में, केवल झलाम को और जश को लाना है। तो झलों के स्थान में अभ्यास में जश और चर, अब यहां संगति किसकी लग रही है, जश की है ना, नादानुप्रदान मान करके, नादानुप्रदान, क्योंकि चर नादानुप्रदान नहीं है, वो श्वास है उसमें, तो इसके स्थान में आ गया ज। तो इस तरह से चलता है ये, पहले घ, घ को झ, झ को ज हो गया। अब यहां ये जो है ये स्थिति, यहां घ घकार जो है ये, इस घकार के आगे चर आ रहा है, वो क्या नाम, खर आ रहा है, घकार के आगे खर आ रहा है, और खर जब आगे आता है तो घकार है झल, आगे आ गया खर, तो ये नियम होता है कि यदि खर आगे आ जाए तो झल झल के रूप में नहीं रहेगा, ये चर में बदल जाएगा, सूत्र है खरीच। अंतिम पृष्ठ पर देख लो, मिल गया अंतिम पृष्ठ खरीच। तो यहां चर की प्राप्ति होने लगी, अभी करना नहीं है, सूत्र यही समझ लेना है। अभी ये खर की ये जो है चर आगे, खर आगे होने पर चर होगा इसमें, लेकिन यदि यहां पर ये अकार स्थानिवत हो जाए, ये हल दिख रहा है नहीं आपको, ये अकार स्थानिवत आदेश से स्थानिवत हो गया तो खर परे नहीं मिला। चलें आगे, अनल विधव, इसने कहा कि अलविधि यानी खर परे रहते, अलविधि है ये, तो अलविधि में स्थानीवत नहीं होता, तो खरीचा इसको चर करने लगा। अचह परस्मिन, इसने कहा कि पर निमित्तक अजादेश, इसको मान के लोभ हुआ था, पूर्व विधि घ को चर करने जा रहे हैं, घकार को चर करने जा रहे हैं यानी ककार, तो पर विधि पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है, हो जाता है तो फिर खर नहीं मिलेगा, आकार मिलेगा उसको परे। न पदांत, इसने कहा कि चर विधि कर रहे हैं, यदि हम पूर्व विधि यदि चर विधि के रूप में है तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो खर परे मिल गया, हो गया स्पष्ट। तो घ को चर क्या हो सकता है, स्थानीयंतरतमः ककार ही होगा, तो ये हो गया घ के स्थान में क, ठीक है। अब ये आ गया कवर्ग में, ये आ गया कवर्ग में, तो कवर्ग से उत्तर, कवर्ग से उत्तर और इण से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार को शकार हो जाता है, लेकिन वहीं पर एक सूत्र घस धातु के लिए अलग से बनाया है पाणिनि ने, शासी वसी घसी नाम च, शास वस घस, ये तीन धातुएं हैं, ये इनका सकार भी जब इण और कवर्ग से उत्तर आता है, वो शर्त वहां भी लगेगी, इण और कवर्ग से उत्तर आता है तो उस अवस्था में उनको मूर्धन्य हो जाता है। तो यहां शासी वसी घसी नाम च सूत्र से कवर्ग से उत्तर जो सकार आ रहा है इसको हो गया मूर्धन्य, तो क्या बन गया ये श, दिख रहा है नहीं, ये घ को ककार हो गया खरीच, स को शकार हो गया शासी वसी घसी नाम च। अब जरा बोल के मिला के देखो सारा, ये क और श मिलकर क्या बनता है, इसको दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, ये हल ही है अभी, ये अ जोड़ दो इसमें, जक्षतुस, स को विसर्ग कर दो, जक्षतुहु बन गया नहीं। तो इस तरह से यह है, बाकी कोई शंका हो इसमें तो कल चर्चा करना। अभी का समय समाप्त। प्रणव ध्वनि ओ